سورت الطه درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري أغسوك جددوكي زماد كتابنا أغسوك جمخواري زماد كتابنا فإن له معيشة ضنكا يكينا دلربوي جوانتا ونحشره وپورته بکو دلرا يوم القيامة يوم القيامة پرواز د قیامت مان دي اغماړوند. الله تبارک وتعالى د انسان د هدايت لپاره ذریعه د هدايت او اسباب د هدايت لپاره الله تبارک وتعالى کتابونه انبیاء علیہ الصلات والسلام را لیگلی دی حتی دا چې اخیری پیغمبر نبی علیہ السلام راغی او اخیری کتاب قرآن نازل شو دا د قیامت پورې د تمام علم د پاره سبب د هدایت ته او د نبی علیہ السلام طریقې چې دی دا غی تابعداری کول سبب د دنیا او د آخرت ته نجات ته نو چاته چې الله تبارک وتعالى دا هدایت نصیب کی نو د دنیا ژوند به د خوشحالی او د اخرت ژوند به کم دی د نعمتونو او دا رنګ د لپاره د خوند ژوند تیرولو لپاره همیشګیری او دا رنګ مختلف قسم خوشحالی به د لپاره او څوک چې د دې کتاب نه او څوک د الله تبارک وتعالى د یاد نزان غفلت کې وغورځي نو دا غي ذکر کوي ومن اعرض عن ذکری هغه څوک چې ډډو کی زما د یادولو او زما د کتاب نه دنیا کې دا ول سبب د سو غورځي چې ډډو کی د الله د کتاب نه دا ول سبب د تنگسیا غورځي نو پرمای و ان له معيشه تنکا نو دل ربوی جوان تنگ دنیا کې د الله تبارک وتعالى د کتاب نه لریواله د انسان د پاره سبب د تنگ سیا ګرځي. اگر چې ظاهری طور تا ته بخکاری چې ډیر مالدار ډیر غټ دولتمند او د اوسیدو او دارنګې د خوراک سخاک او د ګرځېدو او مختلف قسم سیزونه د دنیا چې هغه د هغه سره موجود وی خو هغه اطمینان نی کم اطمینان چې د قران منون کی د فاره الله تبارک وتعالى ورکی دا الهی شیره دا په مال او په دولت ناراضی کدا په مال او په دولت راتلی نو په دنیا کې چې کم مالدار خلک ته غیباړو خپګان لیدنه غیباړو تنگسیا لیدلنه او چې څوک دا الله تبارک وتعالى د کتاب دا الله د دین تابعدار دی اغه سره به یو وخل روټی او بل وخل به ډوډۍ نه خدای نه ته تاسو کا دا غی زړه په اطمینان کی او ژوند به د خوشحالی ستنګ سیا به نه مخصوصی ها او څه قسم لا ها تکلیف په پزان باندې د زړه د طرف نه او د دن د زمیر د طرف نه دی به خوشحالی ونحشره يوم القيامة أعمى او پورته بکو دلرا په قیامت کې ړوند. الله تبارک وتعالى وی یو د دنیا سزا خدا شو چې د ژوند په تنگسیا کې اړه او سینه به دا په تنگسیا کې دویم دا چې د قیامت تر وزي عذاب داري چې څنګه الله تبارک وتعالى را فاسي دی بړوند دی او رستو ولا ان شاء الله دې پس دریم نمبر آیات را روان دي اغه کې پرمای ول عذاب الاخره اشد وابقى عذاب د اخرت ابي رستو بیانېږي چې کله قیامت کې حساب کتابو شي دا غي نه پس چې کوم دی هغه عذاب هغه خو ډیر سخت دی. نو د دې وجه نه چې د دغه فرض باندې د قیامت فرض باندې را پاسول شي نو دې به وایي قال ربي لما حشرتني قال ربي لما حشرتني واي بده اي رب زمان ولد زپورتكم اعمالون ده وقد كنت بصيرا ومزه لدون كه په دنیا کې خو زما سترګو کار کاو نن زه بې سترګو یم نن زړون دیم ولې زه ړون را پاسولم. یا الله تبارک وتعالی نو سبب بیانېږي چې تړون ولې ته ولې نن ړون را پاسولې شوې. صبر وجه یې دا ده چې زما آیاتونه دې پرېښودي وو. نو ځکه موږ معنی وکړه عن ذکري مخکې زما د کتاب نه اوس د هغې تفصیل کوي چې تا زه ولې ړون را پاسولم دا سزا ولې ماته میلاویږي. الله د هغې سزا وجه بیانوي څه ده. قال كذلك او به فرمایي الله تعالی د طرف نه به وویلی شي كذلك هم دغه رنګي آتت کا آیاتنا راغلي تا ته زمونږ آیاتونه فنسیتها نو تا پرېښودي وغې لرا تا هېر کړي وغې لرا تا پرېښودي وغې لرا. وكذلك اليوم تنسى هم دغه رنګې نن ورځ زمونږ ته پرېښودی د څه شي نه د خپل رحمت نه مې محرومه کړې نن مې پرېښودی دی. د تپوس کو چې الله زه خو دې ړون را پاسولم په دنیا کې خو زما نظر لګېده. الله تبارک وتعالی به وفرمایي تا ته زما آیاتونه راغلي وو تا هغه پرېښودي وو نو د دې وجې نه نن چې کوم دی زه تا د خپل رحمت نه لرې کوم. قرآن داسې کتاب دی دی به تا سره په قبر کې د مرګ په وخت کې به دې تا سره ای په قبر کې به دې تا سره ای د قیامت پر ورځ به دې ستا ملګري او د پولیس رات په لار باندې به دې تا ته رڼا کوي. او منافقان به وایي انظرونا نکتبس من نورکم و ودرېږئ وای زما د خپلې رڼا نه رڼا را کوي دې ورته به وویلی شي لاړ شئ واپس ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا ځئ لاړ شئ دا چې کوم ځای نه موږ رڼا راوړی دی هلته نه ځان سره نن موږ ته دا رڼا پرته ده که دا رڼا موږ د ځان سره وړل غواړو دا د زن کدن په وخت کې رڼا ده دا د قبر کې دن نه رڼا ده دا د قیامت په ورځ باندې پولیس رات چې په هغې باندې تېرېدل څومره ګران دي هلته به دا تعالی لاس درکوي. دا قرآن داسې کتاب دی د دې وجې نه سورة تبارک الذی داسې یو سورت دی چې هره شپه څوک وایي ایمان یې پرې راوړي الله تبارک وتعالی ته د عذاب قبر چې کوم دی دا ټینګچت کې دا داسې کتاب دی د دې وجې نه اتت کا آیاتونه راغلي و تا ته آیاتونه زمنګا د دې وجې نه شیخ القرآن نور الله مرقده په نیل السائرین کې په لسمه صفه باندې هغه اشعار د شرف الدین الله دې په شرف الدین رحمت الله علیه رحمتونه راولی دا هغه هغه اشعار یې نقل کړي دي. او هغه فرمایي ذاک السبیل المستقیم وغیره سبل الغوایت والدلالت والردا دا قرآن سیده لار ده او دا قرآن لیغه لار ده بغیر د دې نه نورې لارې چې دي هغه ټولې کږې وږې دي هغه خو ټولې د دلالت او د ګمراهۍ لارې دي هغه ټولې د هلاکت لارې دي. ومن كان يرعب بالنجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما آتا او كسوك دا غواړي چې ماته د نجات ملاوي شي څوک چې نجات غواړي چې زه دې خلاص شم د عذاب او د تکلیف نه نو بغیر د اتباع د نبی عليه السلام نه بل لار نشته. د نبی عليه السلام د لار اتباع وکړي. الدين ما قال الرسول وقال الصحابه الدين ما قال الرسول واصحابه والتابعون ومن مناهجهم كفى دين خواغه چې نبی عليه السلام بیان کړی دی او دین خواغه چې د نبی عليه السلام نه صحابه واغسته دي او دین خواغه چې د صحابه او نه تابعین واغسته دي. نو څوک چې دغه په لار باندې رواني نو راشه دغه لار واخله نو دا لارونی و چې قران او سنت دي چې بیا د قیامت پر ورځ باندې بدا نه وای چې زمو زخه چې کم دی زخه په دنیا کې سترګو مې کار کاو او اوس ونی ړون را پاسې دم اوس ولی ړون را پاسې دم. نو قرآن او سنت ته کینا ولی سبا لسان په قیامت کې بیا ړون را پاسې چې ړون دې دا د ړندو په شکل کې را پاسې. نو زه کوي رب لما حشرتنی اے رب زما ولی دز پورته کم اعمالون دا وقد كنت بصيرا وزم لدن کې قال نو به فرمای الله تعالی د طرف نه به ویل شي كذلك هم دغه رنګي اتت کا آیاتنا راغلی تا ته زمنګ آیاتنا فنسیتها نو تا پرې خودل اغیلرا ایر دکړو پرې دې خودل وكذلك اليوم تنسى ام دغرنگ من ننروزي پریگدو تعالی رد خپل رحمتنا وكذلك ام دغرنگ نجزي من اسرفا سزا ورکو اغا چال را چې د حد نه تیر شي ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان راوړي او یقین یې نکو پایاتونو د خپل رب باندې ولعذاب الاخره اشد او خامخا عذاب د اخرت چې دی سزا د اخرت چې دا سخت ده او ابقا او همیشه ده. الله تبارک وتعالى فرمای چې دا سزا د د پاره ولی مقرر شوه دا د زیاتی د وجنه چې زما پایاتونو باندې ایمان نه راوړي. د قران کریم دا زمونږه استاسو د پاره الله تبارک وتعالى د رهنمای کتاب را لګلې ده. نو چې د قران نه رهنمای مونږه وا نخلو نه غبل کتاب کم یو ده چې مونږ به دا غې نه رهنمای اخلو. کچر نن د شپې دا قران الله تبارک وتعالى اوچت کی په الله یقینو کا چې څوک په دې جمعات کې ورته ناستې ابم جاړي او چې څوک ورته نه ناسې خو به ډیر ډیر جاړي زکا چ منګه ډو دې ته مخ کړې نو ادي بجاړي چې زمنګ غمینه د قران سره وا منګ به تماس ختن کې ناستو منګ به درس کاو بیا به مې درځي ها ځانتا ها موبایل لګاو سوچو فکر به مې کاو چیرې بیګا درس کې منګ سویلې دي سدي زمنګ په درس کې زمنګ د پاره عبرت څه دي زمنګ د پاره سبق څه دي زمنګ د پاره لارو ګذر کم یاو دي نو سوچو فکر پکې کوي. نو کنندا قران اوچت شو نو چې چا ورته شاکړي هغه خو به ډېر جاړي او چا چې وایي هغه به د مینې د وجې نه وایي چې اوهو مونږ به ورسره سوره مینه ساتله قرآن اوچت شو. د هغې اوچتېدو نه مخکې مونږ اتا کېدې شي سار لدی اوچت شو سار له زما جنازه ده مثلا 8 بجې 10 بجې ما ته څه پته لګي اوس 15 منټو کې سړی چې کم نه 2 منټو کې ختم وي. تا سره څه ضمانت ده چې ته قرآن ته نه کښېنې؟ تا سره ضمانت څه دی؟ نیمه گھنٹہ شل منٹہ ٹیم منگ نشو ورکولے نا آیا چکل دا جہاد دا پارا بچی او وارا پریگ دو مالون با ہم زان سر اوڑو او سورلے با ہم زان سر بوزو خپلے او تکلیف سر با ہم مخامخ کیگو او دارنگی وصلے با ہم خپلے اوڑو او دشمن سر با جنگی گو کاغا و اخراغن بیا بسکو. نن کتاب تا جماعت کے ایسی لگے دلے دے او دارنگی چکم دی بجلے لیٹونے لگی دلے دے او د لاندې غالیچې راته غوړی دلی دي کالینونه غوړی دلی دي او الله له خدمتگار ګرځولې دی بیان کوون کې راته خادم کړی دی هغه زمونږ خادم دی راته بیان کوي. دا مونږ څه وجه ده یار چې قرآن ته نه کینو؟ آیا کله به کینو؟ قبر نه خو بیا راتلی نشو. چې کله د مرګ پرشتې راشي دا انسان به وایي یا الله ما لغونی واپس کا بیا به واپس کېدو ټیم نی. نن زما دوستانو دغه وخت دی چې د الله تبارک وتعالی د کتاب نه څه ناسه مونږه نصیحت او پن واخلو هله به اخلو چې دی زده کوو چې نه زده کوو ما ته څه پته لګي. نو د دې وجې نه تا زیاتې کړې او زما په آیاتونو نه ایمان نه راوړې او د دې سره سره د دنیا سزا ړوندوالې د دنیا سزا ژوند تنګ د اخرت د قیامت تر ورځې سزا چړون برا پاسول شي اوس د اخرت هغه بیانې اسره ولعذاب الاخره اشد او خامخ عذاب د اخرت چې دی ډیر سخت او ابقا او میشده هغه بیا دا نه چې دنیا غني طالب سوک ضمانتو کی یا به ته شپارسی بوزي د جیل نه بده راوباسي یا به ته پیسې استعمال کی او تا به چکم دی یا به عمله په جیلو کې او تا به د جیل نه په زور خلک راوباسي. هلته دا ټول طاقتونه به مونږ سره نی هلته طاقت به یو الله تبارک وتعالی چلیږي هغه همیشه عذاب دی بیا د هغې نه بچ کېدل په دې به کیږي چې په دنیا کې مونږه د الله تبارک وتعالی فرمانبرداري او د الله د دین خدمت کړي الله دې زموږ نصیب کړي. افلم یهدی لهم آیا نه دی بیان شوي دوی ته کم اهلکنا قبلهم سمرا تبا کړی دی مونږ مخکې دی دینا من القرون د پیړونا یمشون فی مساکنهم چې روانو دی چې تلل بدی پاغ زینو د اوسېدو د دی کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات لاولی النها دلائل دی د پاره د خاوندانو د عقل. کپرس کو یو سړی د اخرت سزا لري غنی چیر د اخرت قیامت کډونواله او عذاب سخت او عذاب همیشه دا به کلی مړه. الله تبارک و تعالی وی لک نظر دل لګوما وګوره کوم خلکو ها چې د الله تبارک و تعالی د دین نه روګردانی کړی وه دا غی لک ها اخبار او دا غی خبر د تبیانوم لک پاغی نظر وزغله و چې غی څه شو. نو الله پاک فرمایا فلم یهدی لهم آیا ندی بیان شوی دی تا کم اهلکنا سمرا تبا کری دی من قبلهم مکی دی دینا من القرون دی پیڑونا سمرا پیڑا اللہ تبارک و تعالی تبا کری دی نو فاغی لگ نظر از غلوا او حتی دا چی دا خلق دا غی غزینا چی کم زینو کی دی اسی دلی دی پا غزینو دی تلل رات للم کی گی زکا چی دا مکین و سفر کو خلقو شام تا او یمن تا نو فلا رکی اصحاب حجر او دا وغیره دا غی غزینه او دا رنگی قوم عاد قوم سمود او دا رنگی مختلف قسم چې الله تبارک وتعالى په قران کې کم بیان کړی دي چې د موسی علی السلام په خلاف باندې فرعونیان او قارون دي غونه خلق او دا رنگی د شعیب علی السلام قوم او دا رنگی سمودیان د صالح علی السلام قوم د لوط علی السلام قوم د ابراهیم علی السلام نه چې خلاف کول دا خلق الله تبارک و تعالی دا غی بیان مونږ ته قران کې کړی دی. نو الله پاک وی دا غی معنی لک نظر اوس غلوا تاسو خدا غی غزینه چې کوم ځای اوسېدلې دی پاغه تاسو ځای راځي کنه. نو پدې کې تاسو دا کلمند د پاره ها پدې کې سدی عبرتونه دی او سبق غستل لک سبق دی واخلی. نن مونږ له سبق غستل پکار دی چې زمنګ نمخ کې پیړای څه شو زمنګ نمخ کې پیړای لړا اغي کزان لسکړي نور علی نور په قبرونو رڼا راوریږي او کزان لیس نیکړي اغي غواړي چې موږ په ځای زمونږ په ځای زمونږ استادو په ځای دی دنیا ته راشي راتلی شي. نن موږ دنیا کې یو سبب دا افسوس کو چې موږ واپس لړی او موږ دا نیکای او دا الله دی کتاب خدمت وکړي خو بیا بدانی. نو د دې وجنه عقل خاوندان پرې کې سوچ کوي عقل نه چای چې څوک ځان ته قبر مخې ته ساتي څوک ځان ته مرګ مخې ته ساتي او څوک په زړو خلکو کې سوچ کوي چې هغه څه شو. نو طالب عبرت او عقل به دا خبر راولي چې زه به لازم د الله د دین خدمت کوم. نو ته به د الله دین خدمت ته نږدې کېږي دا ځکه قرآن کې الله پاک دا بیانونه کوي او ځکه دا نصیحتونه موږ ته کوي. په نصیحت باندې موږ هغه په موږ په زور نه شي راوستی هغه په زور هم خو دنیا یې د امتحان دپاره پیدا کړې ده. ما تاله اختیار در کړی دی بنده تو ډیر خلاف کوي نو څومره وخت به وکړي شپېته کاله او یا کاله اتیا کاله به خلاف وکړي بیا به چرته ځي بیا تلل د الله تبارک وتعالی څخه دي. نو د عقل خاوندان د دین سوچ او فکر اخلي ولولا کلمه کچر نوې حکم سبقت وړاندې شوی من ربک د طرف د رب ستانه په سماندې په تاخیر د عذاب پرسته کولو د عذاب لکان لزاما نو به د عذاب په وسط و اجل مسمى او نیټه مقرره د دې خلاف توجینا چې د دې کم نافرمانی کوي. نو د دې نافرمانی د وجینا خدا خبره وا چې الله تبارک وتعالى د نافرمانی په وجه باندې دې تبا کړی وي خو الله تبارک وتعالى یو لیکل کړی دی او لیکل دا دی چې انسان زپو رانیوم نه اکدم دل از موقع او مولت ورکوما او یو زلنا تر سور سور وقت پوری اللہ تبارک و تعالی مولت ورکی سور سور کلونو پوری اللہ تبارک و تعالی مولت ورکی حتی دا چی گیره سپینا شوا او دا اللہ دین تر او نگر زیده نو بیا دا دی نفس بیا حالت بسی. نو اللہ تبارک و تعالی وی که دا ما حکم نوی لکلی پو رستو کولو دا عذاب چی زنیتا ورکوم نو د دې د ناپرمانو د وجې نه ما دې یک دم رانی ولیو خو الله تبارک وتعالی ولله ټیم مقرر کړی دی. نو کو پرس کو دینه پرمانه کې تر د مرګ پوری نه خیر اجل د مرګ مقرر دی کنه نو بیا بچر تزي ورنا الله تبارک وتعالی د نبی علی السلام په امت باندې دا اراده کړی چې دې په یو ځل نه تبا کو ورنا مخکنی امتونو ته وګوره اغه د ناپرمانو د وجې نه په یو ځل باندې عذاب عذابونو مانی تبا شوی دی. اللہ تعالیٰ پرمائیلی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم پیغمبر سو پوری چطا پا دی کی اس پیغمبر نیشتے نسا شی موجود دی سو پوری چطا پا منکی سنت پیغمبر وی سنت د پیغمبر تابعداري د پیغمبر دا داسې دا چې د پیغمبر په قدم باندې تا قدم یې خوده دي. نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى دا غنیټه چې کوم مقرر ده دا غینه خو چرته تلې نشي. فصبر على ما يقولون نصبر کو پاغه سمن جوای دي وسبح بحمد ربك او پاکي بیان او پتاریب ترپستا پتاریپونو دربستا فصفاتونو دربستا باندې قبل طلوع الشمس مخقدر اخذت له النورنا يعني مخقد شپينا مخقدر وزن يعني وقبل غروبها او مخقد پريوتو مخقد دراخته د نورنا يعني مراد تن شپشوا وقبل غروبها او مخقد پريوتو د نورنا مراد تن سو روشوا يعني مطلب دا چې الله تبارک وتعالى یاد وا او دا صفاتونه وایا په وخت د شپکي او په وخت راز کې ومن انا الليل او پاترا په د شپې کې فسبح نو پاکي بیان وا او اطراف النهار او په اطراف د ورځ کې لعلک ترضى خامخه الله به خوشاله کی دالران. ضروری خبره ده چې کله دومره دلایل ذکر شي او بیا هم یو سړی خلاف کوي او تا ته تکلیف را رسي نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه تعلیمات او پیغمبر ته چې ته صبر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره تکلیفونه تیر کړی دي او دا رنګي د نبی علی السلام نه مخکې چې کوم انبیای علی صلاتو والسلام څومره تکلیفونه ورته ملاو شوې دي خو د الله تبارک وتعالى د طرف نه داو چې تاسو په دې تکلیفونو باندې صبر کوي او چې کله در باندې تکلیف راشي الله تبارک وتعالى یادوا او چې کله دا الله یاد تر پجب باندې او پزړه کې او پسینه کې او سوچ او فکر په دماغ باندې هغه ته کوي غټ نه غټ غمی په سړی باندې سپک شي. ګوره کافر باندې هم غمونه او مصیبتونه راځي او په موږ هم غمونه او مصیبتونه خو چې مسلمان باندې غم راشي وای انا لله و انا الیه راجعون او هغه غم د اسلام د تعلیماتو مطابق د الله د حکم مطابق چلیدو باندې من ته کوم دی غسپکشي کم اس کم دای چې دوا ولو کې چې الله تبارک وتعالى ول جنت پر نو کافر ته خدای پاک جنت ورکي دا هم زمونږ الحمدلله د مسلمانانو د پیدا کېدو چې شک پکې ني او که زه مسلمانې زمانم مسلمان دی خو شرک راکې دی نو په نوم مسلمان معنی چې کوم دی بچ کې دی نو شو چې شرک مو سو پور د ځان نه لري کړي نو کبیا مر شم د شرک په حالت کې الله دې مونږه د شرک په حالت کې نه بوزي نو چې د شرک په حالت کې لړم نو کدا ټول دنیا یو ځای شي او د آدم علی السلام نو علی تر د نبی علی السلام پورې پیغمبران یو ځای شي مال د بخانه د واغواړي نو مشرک ته بخانه نشته که خاتونه در پسې سوک کوي که سوک در پسې عمره کوي که سوک د خیراتونه کوي که سوک د ارس کوي بخانه نشته د مشرک ته پاره. ومن اعرض عن ذکری اسوک چی ڈڈو کی زما د قران نا زما د یاد نه فان له معشه دن کان یقینا دل ربوی جوان تنگ ونحشره یوم القیامت او ورته کوم دل رب ورځ د قیامت باندې اعمادن قال رب لما حشرتنی نو بو ایده ای رب زما پورته کلم زو اعمادن وقد كنت بصیرا وزم لیدون کی په دنیا کې قال نو وو فرمای الله تبارک وتعالى کذالک هم دغه رنګه اتت کا آیاتنا راغلی او تا آیاتونه زمون فنسیتها نو تا پرې خودی وغیلره وکذالک الیوم تنسا هم دغه رنګه نن مونږه پرې خودی ته د خپل رحمتنا وکذالک نجزی من اسرف هم دغه رنګه سزا ورکوم مونږه چاته چې د حد نه تیر شي ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نراوړي پایاتونو د خپل رب باندې ول عذاب الاخرته او عذاب د اخرت چې دی اشد سخت او ابقا او میشه دی افلم يهدي لهم آیا ندی بیان شوی دی تا کم اهلکنا قبلهم سمره تبا کړی دی موږ مکه دینه من القرون د پیړونه يمشون فی مساکنهم چې روان دي په غزینو د اغي کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لاول النها دلائل دی د پاره د عبرت دی د پاره د خواندانو د عقل ولولا کلمه سبقت کچری نو وړاندې شوی حکم دربستا او کچری نو وړاندې شوی حکم من ربک د طرف دربستانا په تاخير د عذاب پرسته کول د عذاب لکان لزمانو او بد عذاب په واسطه واجل مسمى او نیټه مقرره فصبر نکلکشا په دین باندې کلکشه د الله د دین په دعوت باندې کلکشه په تکلیفونو باندې علامه یقولون په هغه سمانی چې وایي دي چې کومه وینا دی کوي دا هغه وینا فکر مکوا ته د الله د دین د پاره صبر کوا وسبح او پاکی بیانوا بحمد ربک په تعریف تربستا په صفت تربستا باندې قبل طلوع الشمس مخکد را خطو د نورنا وقبل غروبها مخکد پریوتو د دینا ومن انا الليل دا اطراف د شپینا فسبح پاکی بیانوا و اطراف النهار او په اطرافونو دروز کې په اطراف دروز کې لعلک ترضى خامخ الله بخوشاله کی تعالی را